หมายความว่ามีศรัทธาที่จะอ่านที่จะศึกษาแล้วก็ถ้าโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าสอนด้วยนั่นแหละคือมีความรู้สึกว่าถ้าพวกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นของทุกคนใช่ไหมของทุกคนที่เขานับถือถือว่าเป็นสมบัติกลางว่างั้นแท้เป็นสมบัติกลางที่พระองค์ไม่ได้มุ่งเจาะจงให้แก่ใครคือหมายถึงว่าเหมือนกับดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างให้ชาวโลกมองเห็นเนี่ยนะถามว่าดวงอาทิตย์ส่องให้ใครดูก็บอกว่าส่องให้คนมีตาดูใครที่มีจักษุก็ได้ใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์พระพุทธเจ้าที่ประกาศธรรมขึ้นมาในโลกก็คือเพื่อแสดงให้กับคนผู้มีจักษุทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะเฉพาะบทเนี่ยนะนี่โดยอัธยาศัยก็คิดว่าเรามาร่วมศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะถือว่าพระธรรมคำสอนนั้นเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในฐานะผู้นับถือพระองค์นะก็ควรที่จะเรียนควรที่จะศึกษาแต่ถ้าโดยส่วนตัวก็คิดว่าผู้ร่วมศึกษาพระธรรมหมายความว่ามีทิศทางเหมือนกันคือเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันเชื่อว่าพระธรรมคำสอนช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็หมู่พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีจริงๆอันเราก็เรียกว่ามีศาสดาเดียวกันมีธรรมวินัยอันเดียวกันหมู่มีผู้ที่เคารพสักการะนับถือเหมือนกันเนี่ยนะนี่ของมาเองก็ฐานะว่าคนอ่านสารให้ฟังกันนะอ่านนะเออนี่สูตรนี้คำสอนว่าอย่างนี้นะซึ่งทุกคนก็ควรที่จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะเมื่อกี้ย้อนที่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะส่องแสงสว่างให้คนมีจักษุใช่ไหมได้มองเห็นรูปมองเห็นสีว่าเออนี่นะสีขาวเป็นอย่างนี้นี่สีดำสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินเป็นต้นก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยสาดส่องทำให้คนมีตาได้มองเห็นโลกนี้อ่ะถ้าไม่มีแสงอาทิตย์นะก็จะเป็นโลกที่มืดเป็นโลกที่บอดใช่ไหมก็จะแยกไม่ออกว่าเอ๊ะสว่างมันเป็นยังไงถ้าหากว่าไม่มีดวงอาทิตย์ส่องนะเกิดมาไม่มีดวงอาทิตย์ส่องหรือเกิดมาเนี่ยบอดตลอดกาลจะไม่เห็นเลยนะว่าสีสันในโลกเนี่ยงดงามขนาดไหนบางคนก็บอกว่าชมว่าเออนี่โลกนี่มันงามนะก็ได้แต่ฟังคำชื่นชมเท่านั้นเองแต่ไม่มีโอกาสรู้ว่าเอ๊ะโลกนี้วิจิตรการตาขนาดไหนอันคุณรุ่งจะวาดภาพงามขนาดไหนถ้าเกิดมาตาบอดอดเห็นแน่เห็นนะหรือตาดีแต่ถ้าไม่มีแสงนะวาดภาพเอาไว้ในที่มืดก็ไม่มีใครเห็นนั้นแสงสว่างเนี่ยนับสำคัญสัตว์โลกผู้เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันผู้อย่างคำเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่มีธุลีในจักษุเนี่ยมีน้อยมีน้อยก็มีอยู่หมายความว่าคนที่มีกิเลสเบาบางในใจก็มีอยู่อะปะระอะไรนะบทอปราชเขเรียกว่าไงนะคำอาราธนาเมื่อกี้นะที่เป็นบทบาลีนะที่แปลเป็นไทยว่าผู้ที่มีธุลีในจักษุน้อยเนี่ยมีอยู่นะถ้าหากว่าเขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเนี่ยเขาจะเสื่อมจากประโยชน์เนี่ยนะคือเสื่อมจากประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะประโยชน์คือการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่มีธุลีในจักษุน้อยมีอยู่ธุลีมากในจักษุก็มีอยู่แล้วก็ผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนมีอยู่ผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ามีอยู่บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมก็ผู้ที่มีอินทรีย์เบาบางแต่ขออภัยผู้ที่มีจักษุคือธุลีในดวงตาเบาบางเขาก็สามารถที่จะมองเห็นธรรมของพระผู้มีพระภาคได้ส่วนผู้ที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุเนี่ยหนาก็ถือว่าเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเพื่อที่จะได้เบาบางต่อไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ว่าไปพระองค์นี้ทรงแสดงไพเราะทั้งเบื้องต้นแสดงไพเราะทั้งท่ามกลางแล้วก็ประกาศธรรมะไพเราะในที่สุดนะทุกคนที่เป็นนักสวดมนต์ก็จะสวดบ่อยๆใช่ไหมคำว่าอะไรอาทิกัลยานังเนาะอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานะกัลยานังเนี่ยนะสาทังสัพยัญชนังเกวละปริปุนังปริสุทังบรมจริยังประกาเสสิเนี่ยว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะไพเราะตัวนี้แปลว่าดีกัลยานะนะกัลยานะแปลว่าดีมากเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีในที่สุดก็ดี เป็นธรรมะที่สมบูรณ์ทั้งคำพูดถ้อยคำเป็นใช้คำง่ายๆเนี่ยนะเรียกว่าสัพพยัญชนะศาสตร์ถังหมายความว่าแต่เนื้อหากว้างขวางลึกซึ้งมากกว่านั้นแล้วก็เป็นคำธรรมะที่ประกาศพรหมจรรย์เนี่ยนะโดยเฉพาะอริยมรรคประกาศมรรคผลนิพพานเอาไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีขาดตกบกพร่องเลยเนี่ยนะงั้นถ้าเปรียบเทียบจากคำสอนเนี่ยนะซึ่งมีความไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเราเคยคิดนะว่าเอ๊ะพระศาสนาเนี่ยเบื้องต้นนี้ไพเราะที่ไหนท่ามกลางไพเราะที่ไหนที่สุดนี้ไพเราะตรงไหนถ้าเป็นแบบภาษาพูดแบบการปฏิบัติก็เบื้องต้นไพเราะด้วยทานท่ามกลางก็ไพเราะด้วยศีลที่สุดก็ไพเราะด้วยภาวนาอันนี้พูดแบบภาษาเราๆทั่วๆไปแต่ถ้าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไพเราะด้วยศีลเนี่ยนะท่ามกลางไพเราะด้วยอริยมรรคที่สุดไพเราะด้วยพระนิพพานงั้นการฟังพระธรรมทั้งหลายต้องฟังให้ออกว่าตรงไหนเป็นทานตรงไหนเป็นศีลตรงไหนเป็นภาวนาตรงไหนเป็นสมถะตรงไหนเป็นวิปัสสนาตรงไหนเป็นมรรคตรงไหนเป็นผลตรงไหนเป็นนิพพานเนี่ยต้องฟังให้ออกฟังให้เข้าใจการฟังออกฟังเข้าใจอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วยากในโลกนี้นะไอ้ไม่เข้าใจแล้วทำเป็นเลยเนี่ยหายากนะทุกอย่างนะถ้าที่ไม่รู้เรื่องแล้วทำในสิ่งนั้นได้นะเว้นแต่ละงานที่ใช้กำลังกายอย่างเดียวเช่นแบกเช่นหามเนี่ยนะไม่รู้ว่าแบกอะไรก็แบกไปได้แต่พระธรรมไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะนำมาซึ่งศรัทธาเนี่ยนะศรัทธานี้ควรจะมีเป็นศรัทธาที่เกิดจากความรู้เกิดจากความเข้าใจเป็นอย่างดีศรัทธานั้นเรียกว่ามีปัญญานำหน้าศรัทธาที่มีปัญญานำหน้าก็จะทำให้ศรัทธาอันเนี้ยเป็นปัจจัยให้เกิดการเอาไปประพฤติปฏิบัติภาษาทางธรรมะใช้คำว่าโยนิโสมนสิการเอาไปฉลาดคิดเอาไปใคร่ครวญเอาไปพิจารณาให้เย็บคายทีนี้ถ้าหากว่าโยนิโสมนสิการถูกต้องฉลาดคิดหรือที่เรียกว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องนะจะทำให้เกิดปีติปราโมทย์เกิดให้เกิดความอิ่มใจทำให้เกิดความปลื้มใจนะแล้วก็ปราโมทย์เนี่ยก็ทำให้เกิดปีติเอิบอิ่มใจอย่างมากทำให้เกิดความสงบทางกายความสงบทางใจทำให้เกิดความสุขทางกายแล้วก็ก่อให้เกิดความสุขทางใจทีนี้ถามว่าเมื่อเราทั้งหลายได้ความสุขทางกายทางใจเนี่ยนะพอหรือยังพอไหมคุณไพลินถ้ามีความสุขทางกายทางใจเนี่ยพอละไม่พอนะดีมากนะแล้วบอกว่าพอนี่แย่แน่บอกนี่แหละฉันกินอิ่มนอนหลับมีความสบายจิตไม่เครียดอะไรดีหมดก็พอละถ้าอย่างนี้ไม่พอเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพืชสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบาดฐานเฉยๆเนี่ยนะถือคือว่าถ้าแป้งก็นวดให้มันเข้าที่ก่อนเฉยๆยังไม่ได้เอาไปปั้นเอาไปทำอะไรเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามีการนวดสภาพร่างกายจิตใจให้เหมาะให้พร้อมเต็มที่อันเนี้ยนะก็ทำให้เกิดเพื่ออะไรเพื่อสมาธิต่อไปสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่หนักไปทางถีนมิทะไหมหมายความว่าแหมพอเข้าสมาธินิ่งหลับไปครึ่งชั่วโมงเลยนะตื่นมาอีกทีสดชื่นจังไปได้อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันสมาธิไหนที่แหมก่อให้เกิดความเคลิบเคลิ้มอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะถ้าเคลิบเคลิ้มเนี่ยมันสายไสยศาสตร์มันถ้ากล่อมใครให้เคลิ้มมากๆประสบความสำเร็จนะถ้าไสยศาสตร์แต่ถ้าพุทธศาสตร์นะถ้าหากว่าบอกแหมฉันนี่วิชาพุทธนะแต่แหมดูหนักไปทางเคลิบเคลิ้มเหลือเกินเนี่ยอันนั้นแสดงว่าไม่ใช่ของพุทธแล้วล่ะเพราะพุทธนี่ก็มีแต่ตื่นนะเนี่ยเคลิบเคลิ้มนี่ไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความที่เรียกว่ามีความตื่นตัวเป็นอย่างมากเนี่ยนะตื่นตัวแล้วก็ตื่นใจด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่ตื่นเต้นซะจนแบบคล้ายๆว่าได้ของดีแล้วก็ดีใจตื่นเต้นไม่ใช่แบบนั้นอีกก็คือมีความสุขุมมีคล้ายว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจถามว่าความเพียบพร้อมทางกายและจิตใจเนี่ยนะที่ใคร่ครวญดูแล้วอ่ะดีทุกอย่างเลยน้อมไปเพื่ออะไรต่อไปก็น้อมไปเพื่อพิจารณาอริยสัจนั่นแหละ เนี่ยนะเอาเก็บเอาอริยสัจมาคิดมาใคร่ครวญมาพิจารณาให้รอบครอบทุกกระบวนความว่างั้นเถอะที่จริงๆแล้วอริยสัจพระพุทธเจ้าแสดงแล้วประกาศไว้แล้วชี้ชัดเอาไว้แล้วที่บอกว่าโยธรรมังเทเสสิเนี่ยนะโยธรรมังเสเทติเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมแล้วแสดงธรรมอันนั้นคือแสดงอะไรก็แสดงอริยสัจเนี่ยนะแสดงอริยสัจแม้แต่การประกาศทานศีลภาวนาก็คือเป็นถ้อยคำที่ประกาศสายมรรคสัจนะอริยมรรคนะจะเกิดได้ตามลำดับแบบนี้นะคืออาศัยทานอาศัยศีลแล้วก็อาศัยภาวนาทีนี้คำว่าภาวนานั้นก็ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องภาวนาในช่วงนี้ยังกล่าวนะยังไม่พร้อมที่จะกล่าวว่างั้นเถอะคือหัวข้อที่จะกล่าวก็คืออย่างที่แม่ครูว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าฟังเรื่องศีลดูบ้างให้เป็นยังไงเนี่ยนะศีลเนี่ยนะถ้าคนที่รักษาอย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสุขที่ไม่มีโทษในภายในเนี่ยนะคือคนในโลกนี่นะแสวงหาความสุขก็แสวงหาได้อยู่ระดับหนึ่งแต่พอได้ความสุขแล้วก็มีโทษใช่ไหมความสุขของบุคคลบางคนเนี่ยนะแสวงหาเสร็จแล้วมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะความสุขแบบนั้นไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากศีลเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากศีลเป็นความสุขที่ไม่ต้องมานั่งกินแหนงแคลงใจตัวเองเนี่ยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครมาติเตียนได้ฉะนั้นคนรักษาศีลดีนะหนึ่งตัวเองติเตียนตัวเองไม่ได้เลยคนมีความรู้คนมีปัญญาทั้งหลายเขาพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็ตำหนิติเตียนไม่ได้เนี่ยนะเพราะอันนี้คือเป็นผลของศีลทีนี้ศีลเนี่ยนะถ้าไม่รักษาแล้วเป็นยังไงสมมติถ้าหากว่าเราปล่อยปละละเลยนะสัตว์นะเห็นนะฆ่าให้หมดเลยเท่าที่จะฆ่าได้ลักทรัพย์เนี่ยเห็นข้าวเห็นของใครเนี่ยหยิบฉวยได้หยิบหมดเนี่ยนะถ้าเป็นสมมติว่ากาเมสุมิจฉาจารก็ถ้าหาแหล่งได้ก็เอาเลยอย่างเงี้ยนะมุสาวาตตลบตะแลงโกหกตอแหลเนี่ยนะยังไงก็เอาให้เต็มที่ไปหมดหมายความว่าเหล้าก็เมาซะจนเรียกว่าไม่สางเป็นเลยนะแอลกอฮอล์นี่มีตลอดเลยในเส้นเลือดอ่ะถามว่าถ้าใช้ชีวิตในลักษณะนี้มากๆมีโทษยังไงอันนะโทษอย่างน้อยที่สุดหนึ่งนะตัวเองก็ตำหนิติเตียนตัวเองได้อย่างแน่นอนนะถือว่าใคร่ครวญและตำหนิตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคนที่ทำชีวิตหรือใช้ชีวิตแบบนั้นนะติเตียนตัวเองได้อย่างหนึ่งอย่างที่สองนะไปเกี่ยวข้องกับใครเขาก็ด่าก็ไม่เรียกว่าตำหนิแล้วนะด่าเอาจริงๆเลยแหละก็ถือว่ามีความเลวอยู่ในตัวสมบูรณ์แบบไปที่ไหนใครก็ด่าใครก็ตำหนินะถ้าคนศีลไม่ค่อยดีเนี่ยไปที่ไหนสังคมก็รังเกียจใช่ไหมไม่มีใครต้อนรับนะก็บอกว่าโจรนี่มีอาชีพปล้นเหมือนกันแต่ว่าโจรก็ไม่ชอบคนไม่มีศีลในหมู่โจรนะโจรก็ต้องการคนดีในหมู่โจรอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเนี่ยวันถ้าคนเลวสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะโจรก็ไม่รับสมัครเอาเหมือนกันโจรก็ไม่รับเหมือนกันนะถ้าเลวจริงๆเลยนะสุดยอดของความชั่วว่างั้นเนี่ยทีนี้ครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าทานเนี่ยเป็นเหตุให้ร่ำรวยใช่ไหมถ้าผู้ที่ไม่ให้ทานเลยอ่ะชีวิตก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งถามว่าทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์ตั้งแต่เกิดมาเลยนะพอเกิดมาปั๊บเนี่ยครอบครัวล่มจมเลยหลังจากนั้นก็มีเบื้องหน้าอย่างหนึ่งคือเก็บกะลาแล้วก็ขอทานกินเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยจะอาภัพทุกอย่างเลยนะเรียกว่ามองซ้ายก็ขาดมองขวาก็ไม่มีนะเพราะอย่างบางคนนี่ก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยคำว่ามีไม่รู้เป็นยังไงพูดถึงแต่คำไหนก็ไม่มีทุกอย่างเลยนะพูดถึงบ้านไม่มีพูดถึงรถไม่มีเสื้อผ้าไม่มีจะกินอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรต่อไปเนี่ยนะอันเกิดมามีแต่ความคำว่าไม่มีเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยที่ผลของทานให้ได้ทำเหตุเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะไปที่ไหนโอ้โหมั่งมีเนี่ยมีทุกอย่างทีนี้ไอการให้ทานมากๆเนี่ยนะก็มีบางกลุ่มบางคนที่ว่าเวลาจะให้ทานทีก็ต้องฆ่าทีเนี่ยนะสมมติจะแกงปลาถวายทำบุญซะหน่อยจะทำบุญด้วยปลานี่แหละก็ทุบหัวสักทีหนึ่งไงทุบหัวปลาแล้วทำบุญถามว่าดีไหมเนี่ยนะไม่ดีไม่ดียังไงคุณกวนใจอ๋อมันผิดศีลนะไอทานนี่ให้ดีนะ แต่ว่าแหมลงทุนลงแรงถึงกับว่าต้องลงไม้ลงมือฆ่าแล้วก็จึงจะทำบุญได้นี่โอ้โหหนักหนาสาหัสมากเนี่ยนะถามว่าทำไมคือโดยลำพังแล้วอ่ะทานนี่เป็นเหตุให้ร่ำรวยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเกิดมาร่ำรวยแต่ว่าตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์เอาไหมเสร็จแล้วไอ้กรรมที่ไปฆ่าสัตว์เนี่ยทำให้แทงกันอยู่ในครรภ์อย่างเงี้ยนะเอาไหมโอ้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะก็มีเรียกว่ามีสิทธิ์เกิดเป็นลูกคนรวยครับ3ชั่วโมงหรือว่า3สัปดาห์หรือ3เดือน4เดือนเสร็จแล้วก็แทงออกไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะถ้าเทียบว่าทานกับศีลอันไหนดีกว่ากันถ้าเทียบลักษณะนี้นะว่าเอ๊ะทานกับศีลเนี่ยตกลงอะไรดีกว่ากันแน่เคยมีคนถามนะพระเจ้าเนมิราชเขาถามแบบนี้เอ๊ะทานกับศีลเนี่ยอันไหนดีกว่ากันถ้าหากว่าทานดีกว่านะเราจะทุ่มเทให้ทานหมดเลยถ้าศีลดีกว่าเราจะเลิกให้ทานจะรักษาแต่ศีลนี่แหละนะคือที่จริงแล้วอ่ะดีทั้งคู่เนี่ยนะดีทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทานหรือศีลเนี่ยดีไหมดีแต่ก็ไม่ควรจะแยกว่าทานกับศีลอันไหนดีกว่ากันถ้ามาตั้งคำถามว่าเอ๊ะทานกับศีลอันไหนดีกว่ากันก็เหมือนกับเอ๊ะพ่อกับแม่เนี่ยนะใครจะดีกว่ากันถ้าหากว่าพ่อดีนะฉันจะเลี้ยงแต่พ่อถ้าแม่ดีฉันจะเลี้ยงแต่แม่นะเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายควรคิดแบบนี้ไหมเอ๊ะพ่อกับแม่นี่ใครดีกว่ากันควรคิดแบบนี้ไหมไม่ควรก็บอกก็ดีทั้งคู่นั่นแหละอันมาตาปิตุอุปทานถ้าจะบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เลี้ยงดูทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละไม่เลือกแม่เลี้ยงแม่มากกว่าพ่อหรือเลี้ยงพ่อมากกว่าแม่ไม่ควรเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทานหรือเป็นศีลก็ช่วยอุปการะต่อสัตว์เหมือนกันทั้งคู่สมมติว่าตรงๆของทานเนี่ยนะทานเป็นเหตุให้มั่งมีโภคทรัพย์ใช่มั้ยทำใหอย่างชีวิตของผู้ที่มีความสุขสะดวกความสุขความสบายทางร่างกายเนี่ยนะอันนี้ส่วนใหญ่ถือว่าให้รู้ว่าเป็นผลของทานทั้งนั้นเลยนะความสะดวกทั้งร่างกายตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาที่เหยียบนะที่มีที่เหยียบอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผลของทานนะสิ่งที่มาหุ้มเท้าเรียกว่ารองเท้าสิ่งที่มาหุ้มร่างกายส่วนล่างเรียกว่านะผู้ชายก็เรียกว่ากางเกงหรือเรียกว่าผ้าเป็นต้นเนี่ยที่มานุ่งมาทับที่มาปกปิดตัวนี่นะที่มาคลุมร่างกายแล้วก็มีอาหารให้รับประทานเข้ามาในร่างกายเนี่ยนะแล้วก็ร่างกายไปอาศัยณส่วนใดๆอยู่เช่นอยู่เนี่ยตรงนี้เรียกว่าบ้านงั้นการมีบ้านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผลของบุญเนี่ยนะถ้าเกี่ยวข้องไปเดินทางก็ต้องอาศัยรถเนี่ยนะเมื่ออยู่บนรถก็ถือว่าต้องอาศัยผลของบุญเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งไปทำทุกอย่างเลยนะเกี่ยวข้องกับร่างกายและความสะดวกในด้านวัตถุทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้รู้ว่านั่นเป็นผลของทานทั้งหมดเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าใครไม่บอกว่าฉันจะไม่ให้ทานความสะดวกสบายเหล่านั้นคุณไม่ต้องการใช่ไหมถ้าไม่ต้องการนะก็ไม่ต้องให้ทานคือหมายความว่าฉันจะยืนบนทรายร้อนก็ได้ไม่ต้องมีรองเท้าว่างั้นเถอะนะไม่ต้องนุ่งไม่ต้องห่มก็ได้กินก็กินมื้ออดมื้อก็ไม่เป็นไรว่างั้นเนี่ยไปที่ไหนใครไม่ต้อนรับไม่ชั่วเชิญก็ช่างว่างั้นเนี่ยถ้ามานะกล้าได้มั่นคงขนาดนั้นก็เอาเถอะแต่ว่าส่วนทั่วๆไปแล้วก็มีแต่ความต้องการใช่ไหมถ้าหนาวก็ต้องการความอบอุ่นถ้าร้อนก็ต้องการความเย็นในส่วนที่มาช่วยเกื้อกูลสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะถ้าไม่ได้ทำเหตุไว้เนี่ยจะมีเท่ากันไหมไม่เท่าแน่นอนก็ต้องดูว่าบุญเก่าด้วยนะถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยบุญเก่านะทุกคนเนี่ยเกิดมาจะต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมถ้าทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าสร้างขึ้นมานะพระเจ้าต้องให้สมดุลกันจะต้องให้เท่าๆกันหมดแต่นี้แสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าแต่แล้วใครสร้างเราล่ะเนี่ยนะใครสร้างเราก็พระองค์ตรัสว่าไงเขาบอกว่าใครสร้างเราคือเขามีมานพอยู่คนหนึ่งเขาสงสัยว่าเอ๊คนในโลกนี้ทำไมมันมีความแตกต่างกันเหลือเกินนี่นะบางคนก็เลวบางคนก็ประณีตคือบางคนอ่ะสมมติว่าเหมือนกับฟ้ากับดินเลยนะบางคนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเทพเจ้ามีคนดูแลบำรุงรักษาเต็มไปหมดบางคนเนี่ยเยี่ยงสุนัขเหมือนกันเถอะบางคนเนี่ยหนักกว่าสุนัขเพราะไปที่ไหนเขาก็ไล่หมดเลยนี่นะเขาก็ไล่เขาช่วยกันตะเพิดไล่นี้ถามว่าความเลวความประณีตเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วบางคนทำไมเกิดมาแล้วมันอายุสั้นจังแล้วบางคนทำไมมันอายุยืนตั้งเพื่อนอาจารย์เกษดาอายุพ่อเพื่อนเนี่ยอายุเท่าไหร่นะ91อ่ะ 93เนี่ยนะก็เท่าที่เคยเห็นอายุคนอายุ93ที่แข็งแรงเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเจ้านี้แหละที่เคยเห็นนะตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นและแข็งแรงเท่านี้เพิ่งเห็นนี้คนเดียวเนี่ยนะแต่คนอื่นอาจจะมีนะแต่ของอมานี่เพิ่งเห็นเจ้านี้เจ้าเดียว93แล้วก็แข็งแรงแล้วก็ไม่เลอะเลือนอะไรเนี่ยนะไม่เลอะเลือนเพียงแต่ว่าอินทรีย์ทั้งหลายมันก็วิกลวิการนะตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าสุขภาพโดยรวมแล้วดีเนี่ยนะใจก็ดีเนี่ยนะดีตั้งเยอะเลยนะเอ๊ะทำไมตั้งอายุ93นะยังแข็งแรงไปไหนมาไหนได้นั่งรถได้ทั้งวันไม่เหน็ดเหนื่อยไม่บ่นกินอะไรก็กินได้กินอิ่มนอนหลับอาหารอร่อยทุกมื้ออย่างเงี้ยนะแล้วทำไมมีบุญขนาดนั้นไอ้เจ้าหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยเกิดมามันป่วยกระเสาะกระแสโอ้ยแม่เนี่ยน้ำตาคลอเลี้ยงลูกแต่ละคนเนี่ยนะทำไมมันป่วยบ่อยเหลือเกินแต่ละวันเนี่ยนะร้องอยู่ได้ทั้งวันไอ้ลูกคนนี้ในร้องแล้วก็หาหมอแม่บางคนก็เล่าให้ฟังก็บอกลูกคนนี้เขาซื้อไว้ด้วยเงินก็ว่ากันว่าทำไมเพราะว่า2วันก็พาไปหาหมอ3วันก็พาไปหาหมอทำมาหากินก็เก็บเอาไว้ค่ายาลูกคนนี้แหละเขาว่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละวันก็ซื้อมันเอาไว้เหมือนกันอันนี้ก็เจ็บปวดเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งอายุยืนอีกคนหนึ่งโอ้อยากให้มันเกิดตายตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละเกิดมา2เดือน3เดือนก็ตายแล้ว10บางคนก็5ปี10ปี20ปีกำลังน่ารักกำลังจะทำมาหากินเป็นก็ตายไปแล้วอย่างเงี้ยมันทำไมมันไม่เหมือนกันเลยสุขภาพร่างกายก็เหมือนกันบางคนนี่แข็งแรงเหลือเกินเนี่ยโอ้อย่างนักมวยปล้ำบางคนเนี่ยโอ้จะลุกจะเดินก็ยากเนี่ยนะมันแตกต่างกันเหลือเกินแล้วบางคนทำไมตระกูลดีเนี่ยนะไปที่ไหนนี่เอ่ยแต่นามสกุลนี่เขาก็ชื่นชมแล้วใช่ไหมไปอีกที่หนึ่งโอ้ยใครได้เอ่ยนามสกุลเนี่ยเสียหายมากนะต้องเก็บงวนสงวนตัวไว้อย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยว่าตัวเองนี่มีชาติกำเนิดเป็นยังไงมายังไงเนี่ยนะว่าทำไมมันหลากหลายเหลือเกินเขามีนักมนุษยวิทยาสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาไปถามพระพุทธเจ้าถึงความหลากหลายของคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะอย่างหนึ่งก็คือความเลวกับความประณีตของคนก่อนเนี่ยนะว่าทำไมคนเนี่ยมีความตกต่ำในตัวเองอย่างเต็มที่อีกคนหนึ่งโอ้โหสูงนะทีนี้ความสูงส่งเหล่านั้นนะบางคนก็สูงส่งด้วยชีวิตเช่นอายุยืนเนี่ยนะอย่างพ่อเพื่อนอาจารย์เกษดาอายุ93ปีแล้วก็ยังลุกเดินเหินแข็งแรงเนี่ยนะกินอิ่มนอนหลับสบายไม่ป่วยไม่ไข้จับให้นั่งก็นั่งได้อยู่ทั้งวันเลยไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็ไม่บ่นไม่อะไรเลยแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้เลยรับตาแม่หน่อยพ่อร้องนะเลี้ยงลูกบางคนใช่ไหมเกิดมาก็ร้องเลยแต่พอคลอดออกมานี่ก็เลี้ยงยากเลยเหมือนกันซื้อไว้ด้วยเงินแต่ละมือเนี่ยนะต้องกินข้าวคำยาคำนั่นแหละจึงจะมีชีวิตอยู่ได้นะและอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุก็สั้นอีกคนหนึ่งอายุก็ยืนอีกคนหนึ่งตระกูลก็ดีอีกคนหนึ่งก็ตระกูลไม่ดีนะทีนี้บางพวกนี่พอเกิดมานะพูดอะไรคนก็เชื่อหมดเลยแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยขอร้องคนอื่นก็แล้วเนี่ยนะอ้อนวอนก็แล้วให้เขาทำงานให้สักอย่างหนึ่งนะมันยากเหลือเกินนะแต่อีกคนหนึ่งหลุดปากไปคำหนึ่งโอ้ยคนอื่นเนี่ยสนองเจตนารมณ์หมดเลยอย่างยกในหลวงเนี่ยเขาบอกว่าพระราชดำรัสในหลวงสั่งให้ทำไม่ค่อยมีคำนี้ไม่ถึงคำนี้มีแต่พระราชดำริแค่คิดนะในหลวงท่านคิดอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าท่านพูดท่านสั่งให้ทำไม่ค่อยมีเหล่านี้เนี่ยนะกระแสรับสั่งเนี่ยคำรับเหล่านี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็บอกว่าท่านดำริขึ้นนะก็บอกว่าท่านคิดนะคนก็ไปสนองเจตนารมณ์แล้วแต่อีกคนหนึ่งโอ้ไปเที่ยวอ้อนวอนไปเที่ยวขอร้องเขาอะนะช่วยหน่อยเธอช่วยหน่อยเขาก็ไม่เอาเนี่ยนะเขาก็สายหัวกันหมดไม่มีใครอยากช่วยเหลือเกื้อกูลเลยแล้วก็อีกบางคนเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องบริวารเนี่ยนะพวกเยอะเพื่อนเยอะแต่อีกคนหนึ่งไม่มีเพื่อนเลยไปที่ไหนใครก็รังเกียจเนี่ยนะบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยกำพร้าหมดเลยกำพร้าพ่อกำพร้าแม่เพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่บางคนไม่ยอมรับว่าคนเนี้ยเป็นลูกของฉันเลยซ้ำไปนะแต่บางคนนี่ไม่ได้โหแย่งกันเอาไปทำลูกนะลูกของฉันลูกของฉันเนี่ยนะฟ้องร้องยังไงก็ได้ขอให้ได้เด็กคนนี้มาเป็นลูกไงนะเออบางคนนี่ขนาดนั้นเนี่ยนะเป็นที่นับถือถามว่าโลกนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะบางคนนี่ก็ประสบความสำเร็จทำมาหากินร่ำรวยเรียกว่าคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดเลย แต่อีกคนหนึ่งไม่ได้คิดอะไรเป็นได้เสียเงินเสียทองหมดงั้นเขาบอกว่าแค่คิดจะขับรถออกบ้านนี่ก็เริ่มเสียเงินตั้งแต่ออกแล้วขับรถก็ไปเที่ยวเฉียวโน่นชนนี่เดี๋ยวก็ได้เสียสตังค์ไปเรื่อยแหละว่างั้นน่ะก็คือมีแต่หมดตัวไปเรื่อยไปเรื่อยแต่อีกคนหนึ่งทำอะไรนี่ก็ดีขึ้นไปหมดดีขึ้นไปหมดอันนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตอบว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใช่ไหมกรรมะอันนั้นนะกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเนี่ยนะอย่างกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสามิเนี่ยนะว่าเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นทายาทเป็นผู้รับผลของกรรมอันนั้นของตัวทีนี้ก็ย้อนมาอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะตัวกรรมเนี่ยทำไมมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อะไรเนาะมันเป็นตัวกรรมยอมว่าอะไรเป็นตัวกรรมดีหนุ่มอะไรเป็นตัวกรรมดีกรรมนี่คืออะไรเนาะไหนนะยังไม่รู้นะอ๋อนี่กำลังฟังใหม่เหมือนกันเลยก็บอกว่ากรรมนี่คือตัวภาษาธรรมะใช้คำว่าเจตนานะเจตนาภาษาไทยนี่เขาใช้คำว่าจงใจไม่รู้ว่าจงใจกับเจตนาไหนเข้าใจง่ายกว่ากันก็ไม่รู้ก็บอกว่าแปลเป็นไทยว่าไงบอกว่าจงใจเอ๊ะจงใจกับเจตนาไม่รู้คำไหนจะเข้าใจง่ายกว่ากันเอาจงใจเป็นภาษาไทยภาษาบาลีใช้คำว่าเจตนาแต่ก็คือเป็นศัพท์บาลีที่ใช้เป็นภาษาไทยไปแล้วเจตนานะก็อันเดียวกันเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมเนี่ยนะเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นถามว่าความเลวความชั่วอายุยืนอายุสั้นฉลาดมากฉลาดน้อยผิวพรรณดีผิวพรรณไม่ดีโรคภัยมากโรคภัยน้อยอายุยืนอายุสั้นมียศมากมีบริวารมากตระกูลสูงตระกูลต่ำสิ่งเหล่านี้เกิดจากเจตนาเจตนาในอดีตนั่นเองเนี่ยนะเจตนาตัวนั้นเรียกว่าเป็นตัวกรรมทีนี้เจตนาตัวกรรมเนี่ยนะเจตนาเหล่านี้ถ้าล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมนึกคิดทางใจเรียกว่ามโนกรรมอย่างของอาตมาพูดเนี่ยนะของอาตมาทำกรรมไหมตอนนี้ทำเป็นเจตนานะเจตนานี้เป็นวจีกรรมเนี่ยนะยอมทั้งหลายนั่งฟังนิ่งเฉยๆเป็นกรรมไหมอ้าวก็ฟังเฉยๆนั่งฟังเฉยๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้พูดด้วยไม่ได้พยักหน้าด้วยนั่งเฉยอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นกรรมไหมเป็นกรรมอะไรมโนกรรมเนี่ยนะถ้าหากว่ามีการพยักพยอกอ่ะนะผงกหน้าหน่อยอย่างเงี้ยถ้าผงกหัวสักนิดหนึ่งนี่เป็นกรรมไหมเป็นกรรมอะไรกายกรรมเนี่ยนะถ้าครางมาหน่อยหนึ่งนะถ้าครางเนี่ยนะใช่อย่างเงี้ยนี่เป็นกรรมไหมเป็นนะเป็นกรรมอะไรวจีกรรมนะสรุปแล้วเอ๊ะก็ถ้ากระพริบตาล่ะครับนี่กระพริบตานี่มีเจตนาให้กระพริบไหมมีอันนี้เป็นกายกรรมวันสรุปว่าเจตนาที่เป็นเหตุแห่งคำพูดที่เปล่งออกมาเป็นวจีกรรมเป็นเหตุให้ยืนเดินเป็นต้นเนี่ยนะขยับตัวเมื่อไรอันนี้แหละเป็นกายกรรมทีนี้ถ้าของอามาทั้งพูดด้วยทั้งสายหัวด้วยนี่เป็นกรรมอะไรก็ได้2กรรมนะถ้าพูดก็เป็นวจีกรรมถ้าสายหัวก็เป็นกายกรรมก็ได้2กรรมเหมือนกันนะนะแต่ถ้าไม่เปล่งวาจาออกเลยนะคิดนิ่งๆในใจนะคิดอะไรก็ช่างเถอะอันนั้นแหละเจตนาตัวนั้นเป็นตัวกรรมกรรมกับสิ่งที่ถูกทํานี่เหมือนกันมั้ยนะตัวเจตนากับสิ่งที่ถูกเจตนาทำเนี่ยนะเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนาะก็สมมุติถ้าหากว่าอ้าวคุณชูศรีมองเห็นเอาเห็นอาจารย์เกษุดากันแล้วกันถ้าคุณชูศรีมองเห็นอาจารย์เกษุดานะอาจารย์เกษุดากับคนเห็นเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเจตนากับสิ่งที่ถูกเจตนาคิดก็เหมือนกันไม่เหมือนกันเนี่ยนะทีนี้อารมณ์ของเจตนาเนี่ยมีอะไรบ้างอะก็เนี่ยตามองเห็นเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเจตนานี่เข้าไปทำกรรมกับสิ่งนั้นแล้วนะหูได้ยินเสียงเนี่ยนะก็เจตนาเข้าไปทำกรรมกับสิ่งที่ได้ยินนะเช่นโยมได้ยินเสียงนะโยมนึกคิดตามนะอันนี้แหละทำกรรมเลยนะมโนกรรมทำกรรมกับเสียงเลยนะ ก็บอกเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่คำสอนเราถือว่าทำกรรมละแม้กระทั่งลุกพลุดลุกพุดนั่งนึกคิดอะไรก็ตามนะทุกเรื่องที่เรารับรู้เราทำกรรมในสิ่งนั้นแล้วทำกรรมในสิ่งนั้นแล้วทีนี้เอ๊กรรมตัวนี้เนี่ยนะคำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆหมายความว่าถ้าเป็นกุศลเรียกว่ากุศลกรรมถ้าเป็นบุญนะถ้าทำด้วยบุญเรียกกุศลกรรมถ้าทำด้วยอกุศลก็เป็นอกุศลกรรมทีนี้ถ้าพูดถึงเอากุศลมาตั้งง่ายก่อนกุศลคืออะไรทานศีลและภาวนาเนี่ยอันนี้พูดแบบย่อที่สุดเลยว่านี่คือกุศลนะคือเป็นไปกับทานศีลและภาวนาเมื่อใดที่เจตนาไม่เป็นไปกับทานศีลภาวนาให้รู้เถอะว่านั่นเป็นอกุศลเนี่ยนะคือเจตนานะถ้าไม่เป็นไปกับเรื่องดีมันก็ชั่วอยู่สองอย่างแค่นั้นนะเอาของปุถุชนนะถ้าไม่คิดดีก็คิดชั่วมีสองอย่างทีนี้ไอ้คิดดีอ่ะเป็นกุศลถ้าคิดไม่ดีเป็นอกุศลไม่ใช่สิ่งที่ถูกคิดนะไม่ใช่สิ่งที่ถูกคิดนะเป็นกุศลอกุศลแต่ตัวความคิดตัวเจตนาตัวนั้นแหละเป็นกุศลและอกุศลย้อนอีกครั้งถ้าเป็นกุศลต้องเป็นไปกับทานศีลและก็ภาวนาถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่ภาวนาถามว่าคืออะไรเกิดร่วมกับโลภะเมื่อไหร่เจตนาเกิดร่วมกับโลภะอันนั้นก็อกุศลเจตนาเกิดร่วมกับโทสะคือความโกรธนะภาษาไทยเรียกว่าโมโหไอตัวนั้นแหละเป็นอกุศลแล้วก็เกิดร่วมกับความเขลาความโง่เนี่ยที่เรียกอวิชชาหรือโมหะอันนี้ก็เป็นอกุศลคำไทยนี่ก็มีอยู่ไอ้คำถ้าโมโหนะโทสะถ้าโมหะนี่โมหะอวิชชาใกล้ๆกันแหมโมโหจังเลยวันนี้นะอันนั้นน่ะเขาโทสะนะไม่ใช่โมหะนะแต่มันสายมันใกล้ๆกันนะทีนี้เจตนาเนี่ยเป็นทั้งกุศลและอกุศลเจตนากรรมนี่แหละถ้าล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมเปล่งมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมนึกคิดตัวนี้แหละเป็นวจีกรรมพระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมคือเจตนาทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะกรรมสโกมหิมีกรรมเป็นของตัวจริงๆกรรมทายาโททายาทนี่แปลว่าผู้รับมรดกหมายคือว่าสัตว์ที่เลวประณีตอยู่ทุกวันนะเป็นมรดกของเจตนาในอดีตก็แสดงว่าเอ๊ะฉันกำลังทำแต่พี่นายกรรมเพื่อรับมรดกข้างหน้าด้วยนะในขณะเดียวกันนะไอ้ส่วนหนึ่งรับของอดีตใช่ไหมพอมาทำกรรมใหม่ก็เป็นเหตุให้รับวิบากต่อไปนั่นก็เรียกว่ามีกรรมเป็นทายาทหรือบางท่านแปลว่าเป็นทายาทของกรรมก็คือเป็นผู้รับผลของกรรมอนกรรมมะทายาโทกรรมมะโยนิกรรมนี่แหละเป็นตัวทำให้เกิดจะเกิดในภพเลวภพประณีตเกิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นนะกรรมนี่แหละเป็นตัวจัดสรรเป็นตัวนำเกิดหน้าที่ต่างๆเรียกกรรมโยนิกรรมพันธุก็เลยเรียกว่ากรรมพันธุ์นะเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของกรรมนะเป็นเผ่าพันธุ์ของกรรมกรรมปฏิสารโนกรรมเนี่ยจะย้อนสะท้อนกลับมาหาตัวของเขาหมดที่เขาทำนะกรรมเนี่ยสามารถสะท้อนย้อนกลับมาหาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำนะสะท้อนกลับมาหาตัวเองหมดเรียกว่ากรรมปฏิสารโนเนี่ยนะแล้วก็บางแห่งก็แปลว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะปฏิสารโนก็เป็นที่พึ่งอาศัยเพราะฉะนั้นจะชีวิตจะเจริญจะรุ่งเรืองจะตกต่ำก็อยู่ที่กรรมนั่นแหละเป็นตัวพึ่งอาศัยเนี่ยนะเพราะกรรมนี่นับว่าสำคัญมากพุทธศาสนาการกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวหมดปฏิเสธผู้เสกสรรปั้นสร้างที่อื่นใช่ไหมเราจะได้ดีจะตกต่ำอยู่ที่กรรมของเรานะไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระพรหมพรหมเนี่ยท่านก็ไปด้วยกรรมของท่านเนี่ยนะไม่ใช่ว่าใครไปเสกให้ท่านเป็นพรหมอีกครั้งไม่ใช่ท่านก็ไปด้วยกรรมของท่านทีนี้เมื่อสัตว์มีกรรมเป็นของตนเราจะทำกรรมเพื่อให้ไปเกิดเป็นพรหมได้ไหมได้ไหมได้ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเราก็ทำกรรมนะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นพรหมได้ นะแต่ว่าหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากเกิดเป็นพรหมแล้วจะเป็นทันทีนะแต่เราทุกเว้นพระเสียที่เหลือนะเป็นพรหมหมดอ่ะสร้างลูกก็มีลูกอ่ะนะจะเรียกว่าพรหมของบุตรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ประสงค์แง่นั้นแต่พูดถึงว่าไอ้พรหมหมายความว่าพรหมที่เป็นโอปาติกะนะถ้าใครทำเหตุได้ก็เกิดเป็นพรหมได้พุทธศาสนาเชื่อกรรมเมื่อเชื่อกรรมเนี่ยทีนี้การทำกรรมทั้งหลายเนี่ยนะต้องอาศัยอะไรจึงจะทำกรรมสำเร็จก็ต้องอาศัยความเพียรเนี่ยนะต้องอาศัยความเพียรถ้ามีความเพียรพยายามที่จะทำกรรมกรรมนั้นก็บังเกิดขึ้นเนี่ยนะถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีใครเสกพระองค์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าไหมไม่ใช่พระองค์ทำกรรมมาด้วยลำพังด้วยเรี่ยวแรงของพระองค์นะจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดไปสร้างพระองค์ขึ้นนะพระองค์เนี่ยทำด้วยมือของตัวเองเลยว่างั้นเถอะทานก็ให้ด้วยตัวเองศีลก็รักษาด้วยตัวเองภาวนาก็เจริญด้วยตัวเองปัญญาก็อบรมด้วยตัวเองออกบวชด้วยตัวเองขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยบำเพ็ญด้วยตัวเองทั้งหมดบารมีทั้งหลายที่เป็นพระเวสสันดรก็ให้ด้วยมือของตัวเองจริงๆเนี่ยนะแล้วก็ออกบวชมาแสวงหาโพธิญาณมาตรัสรู้อริยสัจก็ทำด้วยตัวของพระองค์เองจริงๆเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่ามีกรรมเป็นของพระพุทธเจ้าก็มีกรรมเป็นของพระองค์ท่านพระสารีบุตรท่านก็มาด้วยกรรมของท่านนะถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่แต่งตั้งคนอื่นเป็นอัครสาวกล่ะก็คนอื่นเขาไม่ได้ทำกรรมมาเพื่อที่จะเป็นอัครสาวกเหมือนกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นผู้ทำกรรมมาเพื่อให้เป็นอัครสาวกเนี่ยนะคนอื่นๆก็เหมือนกันทำไมไม่ตั้งพระองค์อื่นเป็นเหมือนกับพระอานนท์อ่ะไม่ได้เพราะไม่ได้ทำกรรมมาเพื่อทำงานอันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละยอมรับว่าสัตว์นี่มีกรรมเป็นของตนนะเนี่ยนะแล้วของเรานี้ได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างอะนะก็ไม่รู้อะทำดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างอะจะเป็นผู้รับมรดกเป็นผู้รับของตัวของตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมอะไรไว้ถ้าเกิดผลมันให้อย่าเสียใจนะสมมติถ้าเราโกรธแล้วก็เกิดชาติหน้าผิวไม่ดีนะอย่าไปเสียใจเด็ดขาดเลยนะเกิดมาชาติหน้านะอ้าวทำไมอะก็ตอนโกรธก็ไม่เห็นเสียใจเลยแหมเสียใจมากที่โกรธวันนั้นเนี่ยมีไหมไม่น่าโกรธเลยเนี่ยนะไม่ค่อยมีนะแหมสะใจจริงๆที่ได้โกรธไงมีแต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาติหน้าผิวไม่ค่อยงามนะก็อย่าบ่นเป็นต้นถ้าหากว่าเกิดมาชาตินี้นะไม่ชอบให้เลยคิดจะให้ยังไม่มีในความคิดถ้าเกิดชาติหน้ามันจะจนบ้างก็อย่าไปเสียใจนะอย่าไปโทษพ่อโทษแม่เด็ดขาดบอกพ่อแม่นี่แหละเกิดมาทำให้ผมเนี่ยยากจนอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปบ่นเด็ดขาดเลยก็บอกอ้าวก็ทำเหตุมาด้วยตัวของตัวเองแล้วจะไปเสียใจทำอะไรเห็นไหมเพราะตามคำสอนนี่ถือว่ามาจากกรรมเป็นของตนจริงๆแต่ในเรื่องกรรมเนี่ยนี่พูดแบบหลักกว้างๆก่อนนะมีรายละเอียดในส่วนลึกเข้าไปอีกเนี่ยนะทีนี้ถ้าจะมาพูดถึงว่าคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดโดยทั่วๆไปแล้วก็น่าจะเป็นชีวิตมั้งนะชีวิตนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุดเนี่ยนะหวงแหนทนุถนอมมากเว้นไว้แต่ว่าคนนี้มันเรียกว่าทุกอย่างไม่สมหวังไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็อาจจะอยากไม่อยากมีชีวิตนะแต่ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วก็ต้องการที่จะมีชีวิตก็ไปหาหมอทั้งหลายเนี่ยนะที่หมอเขาเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยคนไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1,800 คนเหมือนกันต่อหนึ่งโรงนะไม่ใช่หลายโรงเดียวเนี่ยนะก็อย่างโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่เลยนะไปเหอะตอนนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแหละเสาร์อาทิตย์อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเป็นพันๆเนี่ยนะที่ไปโรงพยาบาลที่ไปทั้งหมดเนี่ยไปเพื่ออะไรเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยนะคือชีวิตเนี่ยมันต้องอาศัยอยู่ด้วยอาหารเป็นต้นใช่ไหมชีวิตนี้ดำปัจจัยหลายอย่างนะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ที่เป็นอยู่กันนี่นะไม่ตายเนี่ยก็หนึ่งนะอาหารก็ถือว่าเป็นเหตุสำคัญเนี่ยนะอาหารนี่รวมถึงยูบถึงยาด้วยนะก็ยูบยาก็นับว่าตระกูลอาหารถ้าขาดอาหารหรือขาดยูบยาทั้งหลายชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยยาทีนี้ต่อไปชีวิตนี้ด้วยยาอย่างเดียวพอไหมไม่พออย่างอื่นอีกนะอะไรอันนั้นก็อย่างที่เราหายใจกันอยู่เนี่ยอันนี้ใช้อะไรถ้าเลิกหายใจนะเป็นยังไงถ้าหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกเลยนะแต่หายใจออกอย่างเดียวไม่ยอมเข้าเลยอันนี้ก็ตายเหมือนกันเพราะลมหายใจนี่ก็สำคัญนะเ พราะลมหายใจก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งชีวิตและอีกอย่างหนึ่งนะคือเรียกว่าภาษาธรรมะใช้คำว่ามหาภูตรูปคือถ้าพูดแบบภาษาเราๆก็บอกว่าหัวใจนี่สำคัญไหมต่อการดำรงชีวิตอยู่ถ้าหัวใจเลิกปั๊มมันนะจะว่าไงก็ตายอีกเหมือนกันอันนั้นเรียกว่าอันนี้ปฐวีธาตุนะมหาภูตคือธาตุดินนะถ้ามันกำเริบเมื่อไหร่ก็เสียหายถ้าเกิดตับแข็งหมดเลยอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ้าปอดเนี่ยดันไม่แฟบไม่ฟูเลยนะมันเกิดแข็งทื่อขึ้นมาก็ตายอีกเนี่ยนะก็โรคที่ทำให้ตายก็เนี่ยโรคตับโรคไตโรคปอดเนี่ยนะโรคหัวใจโรคในพวกนั้นอ่ะแล้วก็มันสมองนะถ้าเกิดสมองเนี่ยแต่ละส่วนเน่าหมดเลยอันนี้แหละชีวิตพระองค์ตรัสว่าเนื่องด้วยมหาพูดมหาพูดถ้ามหาพูดแต่ละอันที่สำคัญกำเริบไปชีวิตก็เป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยนะเป็นอยู่ไม่ได้แล้วก็ส่วนที่สำคัญมากลืมไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือหมายความว่าโอ้อาหารก็ดีนะหมอก็ให้ยามาเบ็ดเสร็จหัวใจเขาก็ปั๊มให้อย่างเต็มที่แล้วร่างกายแต่ละส่วนไม่ได้เสียหายเลยแต่ทำไมต้องตายอ่ะคือทุกอย่างดูดีหมดเลยแต่ทำไมตายได้อ่ะเหมือนกับไหลตายนะคำว่าไม่รู้สาเหตุผ่าไปแล้วตรงไหนก็ไม่มีอะไรเสียหายบกพร่องแต่ละส่วนทำไมจึงตายได้อันนี้เขาเรียกว่าจิตจุติว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าจิตเนี่ยเป็นเหตุแห่งชีวิตนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามหาภูตรูปธาตุ4นะอย่างใดอย่างหนึ่งกำเริบตายถ้าลมหายจะมีขาดลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกก็ตายอีกเหมือนกันถ้าขาดอาหารขาดยูกยาก็ตายอีกแล้วก็อีกอย่างเมื่อกี้ก็คือจิตถ้าจิตแตกทำลายกายนี้ก็แตกทำลายไปทีนี้ไอ้องค์ประกอบเหล่านี้นะว่าไอ้การตายของแต่ละคนเนี่ยมันความตายมันเริ่มมีตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นต้นนะก็บอกว่าโดยปริมาณแล้วผู้ที่ตายในครรภ์ก็น่าจะมากกว่าผู้ที่คลอดออกมาอีกนะโดยทั่วๆไปเนี่ยตายในครรภ์เนี่ยมีมากกว่าพระองค์ตรัสว่านะที่เกิดมาแล้ว2ชั่วโมงตายก็มี3ชั่วโมงตายก็มี5ชั่วโมงตายก็มี3อาทิตย์ตายก็มีสรุปแล้วตายใกล้ๆคลอดก็มีคลอดออกมาเสร็จก็ตายก็มีเพราะหลังจากคลอดมานะคลานไปหาความตายหมดเลยเนี่ยนะตั้งแต่จะเป็นเมื่อไหร่แค่นั้นแหละอันนี้แหละถ้าจะยืนจะสั้นก็อยู่ที่ว่ากรรมไหนหนอทำให้คนมีชีวิตอยู่ยืนนานกรรมไหนหนอทำให้คนมีอายุสั้นนะถ้าตั้งคำถามแบบนี้เกิดจากอะไรตอบได้แล้วใช่ไหมถ้าทำกรรมอะไรควรจะมีอายุยืนทำกรรมอะไรควรจะมีอายุสั้นก็บอกว่ากรรมประเภทฆ่าสัตว์นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหสัตว์ถ้าคนทุกคนเลิกฆ่าสัตว์แล้วพระพุทธเจ้าท่านจะดีขึ้นหรือถ้าทุกคนฆ่าสัตว์แล้วพระพุทธเจ้าจะเลวลงเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นแต่พระองค์เนี่ยมาเล่าเหตุให้ฟังนะว่าถ้าการฆ่าสัตว์นะเจตนาที่ฆ่าสัตว์นั่นแหละมาทำให้เราอายุสั้นสมมติถ้าเราฆ่าปลาตัวหนึ่งนะแล้วเราอายุสั้นเนี่ยถามว่าปลาทำให้อายุสั้นหรือเจตนาของเราอะทำให้เราอายุสั้นเจตนาเรานะสมมติถ้าเราไปฆ่าปลาเนี่ยนะบาปมันอยู่ที่ปลาหรืออยู่ที่เราปลารับผลของกรรมเก่าเราก็ทำเหตุใหม่ไอ้ตัวบาปก็อยู่ที่เจตนาของเราแล้วไม่ใช่ว่าปลามันแช่งแล้วเราจะได้บาปหรือปลาให้พรแล้วเราจะได้บาปไม่ใช่เลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เจตนาของเราอย่างเดียวเนี่ยนะงั้นพระองค์ยกให้เจตนาเป็นหลักอายุจะยืนอายุจะสั้นจะได้จะยาวจะสั้นยังไงก็อยู่ที่เจตนาอย่างบางคนเนี่ยนะเป็นคนที่ให้ทานมากๆนิยมให้ทานเยอะที่ให้ทานนี่ดีแล้วแต่สิ่งที่เขาชอบอยู่อย่างหนึ่งคือฆ่าสัตว์เนี่ยมีความสุขกับการฆ่าว่างั้นแหละก็พวกนี้แหละถ้าเกิดมาณที่ใดๆเนี่ยก็เกิดในตระกูลสูงขอไปเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากแต่อายุสั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นชาติไหนที่ไปเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐียิ่งใหญ่เลยนะแหมตายตั้งแต่กำลังน่ารักเลยเนี่ยแย่เลยนะนะกำลังได้ดีเต็มที่เลยนะมีทุกอย่างหมดแต่ว่าอายุสั้นสังเกตดูกษัตริย์ที่อายุสั้นๆเนี่ยมีไม่ใช่น้อยใช่ไหมกษัตริย์ที่อายุสั้นเนี่ยนะลูกของมหาเศรษฐีก็ไม่ใช่น้อยๆที่ตายในระหว่างอายุสั้นเนี่ยนะอันนี้แหละผลของปานาติบาตให้ผลก็อย่างที่กล่าวตอนแรกว่าเอ๊ะถ้าฆ่าปลาแล้วเนี่ยนะฆ่าปลาเพื่อจะให้ทานเนี่ยถามว่าดีไหมก็จึงไม่ดี แต่ก็ถ้าทำใจได้ว่าขอให้รวยช่างมันอายุสั้นก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้ก็ตามใจนะแต่ไม่ได้ส่งเสริมแต่เล่าให้ฟังนะแต่ว่าเหตุอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นรับได้ไหมล่ะเนี่ยนะก็ชอบเบียดเบียนสัตว์ไงถ้าเป็นเศรษฐีแล้วป่วยบ่อยเนี่ยนะก็คือเหมือนกับคนให้ทานแต่ก็ไม่เลิกเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะถ้าป่วยก็คือเหตุก็คือเบียดเบียนสัตว์คือชอบสั่งทุบคนโน้นนะสมมติว่าตอนอดีตเหตุใช่ไหมเอามันไปซ้อมทีเคี่ยนมันทีโบยมันทีไปทุบมันทีอย่างเงี้ยถ้าไปทำเหตุแบบนี้ไว้มากๆนะแต่ทานก็ให้นะแต่ว่าเอกเรียกว่าซาดิสอันนั้นก็ไม่เลิกยกตัวอย่างว่าส่งเสริมให้เขาต่อยมวยอย่างเดียวเลยนะส่งเสริมต่อยมวยส่งเสริมชนไก่อย่างเดียวนะให้มันทรมานไอ้กีฬาประเภทเกมทรมานทั้งหลายเลยเหตุอันนั้นถ้าให้ผลก็ของใครก็ของใครนะประเภททำบุญด้วยยาไว้เยอะๆกันแล้วกันแล้วป่วยก็ได้มียากินบ้างนะป่วยแล้วก็ไม่มียากินอีกสิมันเดือดร้อนยังไงก็ยาให้เป็นทานได้บ้างนะป่วยก็ยังพอมียากินบ้างนะพอแก้ปวดไปไม่หายนักก็พอแก้เจ็บแก้ปวดก็ยังดีนะถ้ายังชอบแบบนั้นไม่เลิกสักทีหนึ่งก็คิดดูนะสมมติถ้าเราเห็นเขาต่อยมวยแล้วเฮ้ยไปกับเขานะเจตนามีผลไหมโอ้โหถ้าเขาเอาให้มันสลบเลยนะนั่นแหละดูเจตนาก็ไม่ได้บาปก็ไม่ได้น้อยกับคนต่อยเท่าไหร่หรอกเห็นไหมถ้าเกิดชาติหน้าป่วยนะไม่ต้องเสียใจเด็ดขาดเอ้าก็ตอนดูมวยนี่มันสะใจใช่ไหมก็ตอนทำเหตุไว้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะเจ็บจะป่วยบ้างนี่ก็ให้ทำใจไว้เถอะว่าคู่ควรกันแล้วเนี่ยนะเพราะแม้ถ้าฝ่ายเรานะอยากให้ต่อยให้ฝ่ายโน้นสลบเลยก็ขาดเมตตากับฝ่ายโน้นเห็นไหมมันไอ้เจตนาที่คิดแม้แต่เจตนาที่คิดเบียดเบียนเขานะก็ถือว่าเป็นเหตุให้สุขภาพไม่ดีแล้วก็บอกว่าไอ้เจตนาที่อย่างเชียร์มวยใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่ว่าไม่บาปก็เพราะอันนั้นเจตนาอันนั้นมีโทษมีโยมคนหนึ่งเขาเรียนเรื่องศีลมาไม่ค่อยดีหรอกวันพระนี่ก็จะรักษาอุโบสถแต่ถ้าวันไหนมีมวยนะก็จะไปดูมวยก็บอกก็ไม่ได้ไปต่อยไปตีอะไรกับเขานี่ว่างั้นเนี่ยแต่แกก็รักษาศีลนะรักษาก็บอกว่าวันนี้รักษาศีล8ถ้าวันเป็นวันเสาร์เป็นอาทิตย์หรือเป็นมวยโลกอะไรก็จะไปดูมวยแล้วก็เชียร์เย่ๆไปกับเขานั่นน่ะอายุแกร่วม70แล้วตอนนี้ก็แม่บ้านเขาก็เตือนนี่ไปดูทำยังไงเขาบอกว่าก็ไม่ได้ไปต่อยไปตีอะไรกับเขานี่คำว่างั้นยังก็ว่าไม่บาปอย่างนั้นเลยนี่นะก็ตอนหลังว่าจะไปบอกแกอยู่เหมือนกันว่าเออนี่รักษาศีล8ไปดูมวยก็ล่ะเจตนาที่เป็นเหตุเบียดเบียนเนี่ยนะสมมุติถ้าในระหว่างฆ่าสัตว์เนี่ยนะก่อนจะฆ่านี่ก็ถือว่าเบียดเบียนก่อนใช่มั้ยก่อนจะฆ่านะก่อนจะฆ่าก็ถือเบียดเบียนก่อนถ้าอันนี้เล่าเรื่องตัวเองนิดนึงนะว่าขอมาสังเกตดูถ้าเกิดไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะโดยทั่วไปจะนึกออกว่าไปทําเหตุอะไรมามันมีอยู่เหตุอยู่เรื่องนึงที่ว่านึกไม่ค่อยออกเลยไปทําอะไรมาคือโรคเกี่ยวกับสายลำไส้เนี่ยนะคือเป็นคนที่คล้ายๆว่าทางลำไส้ไม่ค่อยดีนักเหมือนกันนะแล้วก็นึกไม่ออกไปทำเหตุอะไรมาแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจมากนะแต่ก็จำได้ว่าปกติแล้วเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะกลับลำไส้ไก่นะเรียกอะไรนะคล้ายๆปลิ้นไส้ไก่ทำอยู่ไม่ใช่น้อยเลยไส้ไก่ไส้เป็ดเนี่ยนะวันก่อนคุณหมอไปพูดอันตะคุณังพูดเรื่องลำไส้นึกได้อ๋อทำเหตุมาแล้วนี่มีหน้าล่ะว่างั้นแต่ถ้าเป็นเมื่อยคอเป็นอะไรขึ้นมานะนึกเลยโอ้ปลาดุกปลาช่อนนะทุบไปเนี่ยนะโอ้โหนึกคือถ้าลำพังแล้วถ้าสมมตินะถ้าเราปวดเมื่อยปุ๊บเรานึกถึงเหตุได้นะเราก็ไม่ค่อยเสียใจอะไรหรอกก็มันก็เจตนาดวงที่1มันก็ให้ผลในชาตินี้อยู่แล้วนะก็ไม่ได้ขัดค้านขัดแย้งเถียงพระพุทธเจ้าอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันให้ผลก็แก้มันไปตามเหตุก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปนึกเสียใจอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งบางทีเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยท้องเสียแล้วก็หายใจเข้านะมันมีกลิ่นเหมือนกับเราต้มหอยอะต้มหอยเนี่ยแล้วก็นึกอ๋อใช่แล้วก็เอาหอยมาต้มเป็นหม้อใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่หม้อเดียวด้วยมั้งนะก็ก็สมควรแล้วเหมือนกันเหมือนกันนะแล้วก็ไอ้แสบตาเนี่ยมันบางช่วงเนี่ยนะเป็นโรคเรียกว่าแพ้แสงเนี่ยนะแพ้แสงมันก็เห็นอะไรมันก็แสบตาใช่ไหม เมื่อก่อนเราก็บ่นเอ๊ะทำไมมันแสบตามันเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้เราก็นึกถึงเออใช่เราเนี่ยชอบรมควันสัตว์นะกันสมมติถ้ามันอยู่ในรูนะแกไม่ออกมาฉันรมควันเอาสิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเออทำเหตุแล้วเออยุติธรรมไว้ก็ตอนหลังก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็เออธรรมดามันจะเจ็บมันจะป่วยก็เอาทนเอาไปทำอะไรเอาเหตุมันทำไม่แล้วอ่ะถ้าหากว่าบุญไม่มีบาปไม่มีพระพุทธเจ้าก็พูดผิดใช่ไหมแต่นี่พระองค์ไม่ได้ตรัสผิดอะไรเพราะฉะนั้นเหตุมันทำไม่แล้วเพราะฉะนั้นก็เออเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ทำยังไงก็ประโยคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปตามเรื่องนั้นๆไปแก้ไขไปตามเหตุไปนะนี่เออกรรมนี่มันมีผลเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็เกิดการเบียดเบียนก่อนเนี่ยนะเกิดการเบียดเบียนก่อนไอ้เบียดเบียนอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งความป่วยไข้ถ้าชีวิตตินทรีย์เขาตัดขาดอันนั้นก็เป็นปาณาติบาตเนี่ยนะก็เป็นการฆ่าสัตว์มันเวลาฆ่าสัตว์เนี่ยนะบาปไม่ได้อยู่ที่ตัวสัตว์หรอกเนี่ยนะบาปไม่ได้อยู่ที่ปลาที่ไก่ที่เป็ดที่ห่านที่หมูที่วัวที่ควายที่มนุษย์คนที่ไปฆ่านะบาปไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเลยแต่เจตนาที่เป็นเหตุไปทำลายสิ่งเหล่านั้นนั้นเจตนาที่อยู่ในใจเราเจตนาตัวนั้นแหละเป็นบาปทีนี้เหตุอันนั้นเนี่ยพระองค์ก็แบ่งช่วงนะว่าเออกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้นะเจตนาเหล่านั้นนะให้ผลในชาตินี้ได้เช่นฆ่าสัตว์เป็นเหตุให้อายุสั้นได้ถ้าท่านอธิบายว่าถ้าทำกรรมนะเจตนาดวงที่หนึ่งถ้าทำตั้งแต่เด็กๆนะมันสามารถให้ผลตอนเด็กได้ให้ผลตอนวัยกลางคนและให้ผลตอนปลายคนได้ถ้าทำกรรมในตอนอายุกลางคนคือประมาณสัก30เนี่ยนะแถวๆนี้เรียกว่ากลางคนจะสามารถให้ผลตอนกลางคนและก็ปลายคนถ้าทำตอนปลายๆคนเนี่ยนะก็ให้ผลตอนปลายแล้วก็เฉพาะดวงที่1ถ้าไม่ให้ผลก็อโหสิกรรมไปอันนี้เฉพาะดวงที่1นะดวงที่7อีกต่างหากที่ทำไว้ในชาติที่แล้วก็มาให้ผลได้ในชาตินี้หรือถ้าคำของชาตินี้ก็ให้ผลในชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6นะถ้าไม่ดับขันธ์ปรินิพพานเจตนานี้จะไม่เป็นอโหสิเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเคยแม้ฉันแค่ตบยุงไว้ตัวเดียวมันจะบาปอะไรกันนักหนาอย่างเงี้ยก็เขาเจตนาอันนั้นเนี่ยจงใจตัวนั้นไม่ลืมเราเนี่ยนะเจตนากับที่เกิดในใจเรานะเพราะบาปไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นนะพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวว่าสิ่งโลกเนี่ยใครทำให้อะไรให้ไม่ใช่เจตนาบางอย่างเป็นเหตุเจตนาผลเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้แล้วเป็นเหตุให้ทำเจตนาใหม่ก็จะมีผลต่อไปเช่นนั้นเช่นนั้นชีวิตตอนนี้นะของเราจริงๆแล้วอาศัยเจตนาในอดีตนะเป็นผลที่กำลังดำรงอยู่นะแล้วชีวิตที่จะมีต่อไปก็อาศัยเจตนาที่กำลังเป็นปัจจุบันนี่แหละเป็นเหตุแห่งผลต่อไปมันก็มีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั้นแหละที่เป็นไปก็ถ้าไม่เจตนาก็แต่ถ้าบอกว่าแม้ยุงกัดแล้วตบเพี้ยเข้าไปบอกไม่เจตนานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่เจตนาหรือไม่อันนะแต่ว่าไอ้ไม่เจตนาเช่นเดินไปแล้วก็อ้าวหันมาดูตายแล้วไงนะคือพระนี่เป็นบ่อยคือที่แถวๆกุฏิเนี่ยมันจะมีพวกหอยทากเนี่ยเยอะเดินไปกรับแหมรู้แล้วตายแน่นอนถ้าได้ยินนะกรับเมื่อไหร่นะให้รู้เธอว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยนะบอกแล้วก็นึกนะนี่บาปมันให้ผลนะเจ้าในหมอก็ไม่มีมารักษาให้ยาก็ไม่มีทาอะไรก็ไม่มีนี่เราเองก็ไม่รู้จะไปทำยังไงนะรู้ว่ามันเจ็บมันปวดแต่ก็ไม่รู้จะเอายาอะไรไปใส่ให้เพราะฉะนั้นแกก็เจ็บต่อไปก็แล้วกันเจ็บจนกว่าจะตายเนี่ยนะถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยโอ้ขนาดว่าก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกรรมอะไรตั้งใจจะไปเหยียบตั้งใจจะไปฆ่าหรือว่ายินดีอยากให้มันเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่ว่ากรรมเวลามันจะให้ผลนะไม่ต้องมีใครมาจงใจหรอกมันจะแปรมาให้ผลได้ทันทีนะคือในโลกนี้นะถ้าสมมติสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะถ้าบาปมันให้ผลนะพวกนี้พร้อมจะเป็นยาพิษได้ทั้งหมดเนี่ยนะพร้อมจะเป็นยาพิษเช่นว่าถ้าบาปมันจะให้ผลนะอากาศที่หายใจมันจะเป็นอากาศเสียทันทีถ้าบาปมันให้ผลนะแปรได้หมดเลยเจตนาตัวนี้เนี่ยนะถ้าเรามองแบบใกล้ๆนะส่วนใหญ่ก็ทนุถนอมหวงแหนบ้านแต่ถ้าหากว่าเอาเรื่องกรรมมาจับให้ดีๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอานะถ้าเราฆ่าปลวกเนี่ยชาติต่อๆไปเราจะอายุสั้นก็ต้องยอมนะถ้าทำใจแบบนี้ได้ไหมนะ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่เอาทั้งสองอย่างบาปก็จะไม่เอาปลวกก็จะไม่ฆ่าก็คิดหาวิธีอย่างอื่นเนี่ยนะคิดหาวิธีอย่างอื่นไปเถอะเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าเสียศีลเนี่ยนะจริงๆแล้วไอ้ที่กล่าวว่าอายุสั้นเนี่ยมันเศษกรรมนะถ้าจะว่าไปเนี่ยถ้าเป็นไม่ใช่ลอตเตอรี่ไม่ใช่6ตัว7ตัวเนี่ยอันนี้เลขตัวเดียวตัวท้ายตัวเดียวนะไอ้ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตรงๆมันนะถามว่าถ้าเจตนากรรมจริงๆนะเจตนาคิดวิบัติคิดฆ่าหรือถึงกับลงมือฆ่าเจตนาอันนั้นเนี่ยตรงๆแล้วให้เกิดในอบายทุคติวินิบาตแล้วก็นรกในจตุถปาราชิกวินีตวัตถุเนี่ยนะหรือลักขณะสังยุตเนี่ยพูดถึงกลุ่มอาชีพที่ทำฆ่าโคเนี่ยนะชำแหละโคฆ่าโคเนี่ยฆ่าโคกับชำแหละโคอาชีพประเภทนี้มันจะแล่เนื้อเกือบทั้งชาติใช่ไหมเกิดมาก็แล่เนื้อตลอดทั้งชาตินั่นแหละไอเจตนาที่เขาฆ่าเขาทำกรรมเนี่ยนะเจตนานั้นทำให้ตกนรกเลยนะแล้วตกนรกก็อย่างที่เคยเล่าว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชนะเท่ากับ50ปีของเราทีนี้สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชมีอายุอยู่ถ้าเทียบกับอายุของมนุษย์ก็ประมาณ9ล้านปีของมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของนรกทีนี้ไอ้นรกก็ไม่ได้มีอยู่วันเดียวด้วยวันคืนของนรกนะบางก็ในพระสูตรทั่วไปก็บอกว่า100ปี1000ปีแสนปีเป็นอันมากว่างั้นนะนั้นก็อยู่ไปเถอะยาวเลยทีนี้ไอ้ก่อนจะพ้นมาจากนรกนะสมมติถ้าบาปใดที่เคยไปทำมาเช่นมีปกติชอบแล่เนื้อเป็นอัธยาศัยนะเนื้อมันโผล่แวบขึ้นมาก่อนจะสิ้นจากนรกนะตายจากนรกก็มาเป็นเปรตชิ้นเนื้อเรียกว่ามังสะเปรตเนี่ยนะมังสะเปรตก็คือเป็นเปรตที่มีแต่ก้อนเนื้อคล้ายๆกับอย่าว่าเปรตเลยคนบางคนเนี่ยมันเกิดมามันยังกับชิ้นเนื้อเฉยๆอย่างนั้นนะเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกับชิ้นเนื้อหรือกรรมเวลาจะฆ่าสัตว์เนี่ยนะทำให้มันต้องไปหักกระดูกหักกระเดี่ยวหักอะไรทั้งหลายแหล่นะเวลาเกิดมาในครรภ์เนี่ยถ้าเศษกรรมมานำเกิดเป็นมนุษย์เฉยๆเนี่ยใครเคยดูภาพเอ็กซเรย์ของเด็กในครรภ์บ้างหรือถ้าเห็นแล้วนะจะรู้ว่าแขนมันวิกลวิการไอ้ที่มันตายไปเนี่ยนะแต่กลุ่มพิการทั้งหลายที่ตายไปเนี่ยมากกว่าที่ให้เห็นเนี่ยมากจริงๆตั้งแต่ก็บอกว่าเกิดมาหัวไม่มีเลยอ่ะก็มีเนี่ยนะเด็กที่อยู่ในครรภ์หัวไม่มีเลยก็มีมันมีเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าหนังสือไม่ครบ5ไม่ครบ5ก็คือยี่ของไทยเราจะเรียกอาการ32ใช่ไหมของเขาจะเรียก5มือ2แขน2แขน2ขา2แล้วก็หัว1ก็ถือถ้ามีลูกครบ5แบบนี้ถือว่าลูกดีแล้วเหมือนกันฮะก็เรียกว่าครบ5ไอ้เจ้าเด็กคนนี้มันเกิดมาเนี่ยนะแขนขาดทั้งสองข้างด้วนก็แต่ยื่นออกมาสักหน่อยเดียวเนี่ยนะสัก10เซนเนี่ยยื่นออกมาขาก็ยื่นออกมาสัก10เซนแล้วมันก็กุดหมดเลยแขนกุดขากุดก็คลอดออกมาคลอดออกมานี่เขาบอกว่าพ่อสามีกับทางโรงพยาบาลนี่ปกปิดไม่ให้แม่เนี่ยรู้1เดือนถือว่าลูกไม่ค่อยสมบูรณ์นักว่างั้นเถอะยังตัวเหลืองอยู่ให้อบยาอีกสักหน่อยนึงนะเพราะฉะนั้นคลอดแล้ว1เดือนเนี่ยจึงให้แม่เจอกับเด็กก็เด็กเนี่ยพิการหลังจากนั้นเขาก็เลี้ยงกันมาทีนี้เขาบอกว่าพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็ส่งเข้าโรงเรียนแต่ก็โรงเรียนปกติเด็กๆ เขาจะมาถามเอ้ยเป็นไรนี่แขนเป็นไรเขาบอกว่าไม่สบายตั้งแต่อยู่ในท้องเขาว่างั้นอุบัติเหตุหรือเปล่าเปล่าเขาบอกไม่สบายตอนอยู่ในท้องเขาว่างั้นแต่เขาก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเนี่ยแขนจึงกุดขาจึงขาดอย่างเงี้ยนะแต่ก็เป็นเด็กที่ฉลาดตอนนี้ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นค่อนข้างมากตอนนี้นะตอนนี้มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นมากแล้วก็อุปถัมภกกรรมเนี่ยดีมากคนนี้มีชื่อเสียงหนังสือแกขายได้เป็นล้านหลายล้านเล่มหนังสือเล่มราคาร้อยกว่าบาทเกินเนี่ยแกเขียนแล้วขายได้เป็นล้านเล่มแล้วก็ขายไปเกือบทั่วโลกก็มีฐานะมากกันไอ้กรรมที่ประเภทเบียดเบียนสัตว์ทำให้แกเนี่ยพิการแต่ก็อุปถัมภกกรรมในหลายอย่างก็อุปถัมภ์ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะอันกรรมเนี่ยที่เจตนาที่ทำไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งทั้งหลายที่น่ากลัวในโลกนี้นะถ้าตอนนี้ตามอัธยาศัยของธรรมาก็ถือว่าเจตนาในใจของเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดในโลกถ้าเจตนานั้นดีก็ดีไปถ้าเจตนานั้นไม่ดีเนี่ยนะมันให้โทษแก่ตัวเองอย่างหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไอ้เจตนาเนี่ยยิ่งใครที่ตั้งเจตนาไว้ว่าชาตินี้จะต้องทำชั่วแบบนั้นแบบนั้นแต่เขาไม่เรียกชั่วนะเช่นเจตนาตั้งใจว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่เป็นอกุศลนะเจตนาเหล่านั้นถ้ามันให้ผลแล้วมันวิบัติชนิดที่ว่าตัวเองก็ต้องกล้ำกลืนด้วยน้ำตาเนี่ยนะอย่าลืมว่าบาปกรรมเนี่ยนะถ้ามันให้ผลนะเสียอย่างเสียที่เสียหายน้อยที่สุดคือเสียหายทรัพย์สินอันนี้นะกรรมประเภทนี้ถือว่าให้ผลน้อยมากแต่ถ้ากรรมที่ให้มากไปกว่านั้นก็ถึงกับเสียน้ำตาเลยแหละเสียใจมากนะถ้าร้ายแรงไปกว่านั้นอีกก็เสียเริ่มอวัยวะนี่เริ่มเสียแรงไปกว่านั้นก็เสียชีวิตที่แรงไปกว่านั้นก็อบายถามว่าทั้งหมดนั้นเกิดจากเจตนาเจตนานั่นแหละเป็นเหตุแต่พอร่างกายมามีอย่างนี้อีกเพื่อมีร่างกายนะเพื่อมีวาจาจะเอามาทำอะไรเอามาทำกรรมใหม่ทำกรรมเพื่อให้มีวาจาอีกไหมจะได้มาพูดอีกทำกรรมเพื่อให้มีร่างกายเนี่ยจะได้เอาร่างกายมาทำกรรมอีกนะพระองค์ตรัสในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าโลกเป็นไปตามกรรมกรรมก็ไม่ได้มีในผลของกรรมนะกรรมไม่ได้อยู่ที่ผลของกรรมผลของกรรมมันก็ไม่ได้อยู่ที่กรรมเหตุกับผลมันไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ถ้าไม่มีกรรมผลกรรมมันก็ไม่มีนะมันก็เป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้แหละก็บอกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้นะเรียกว่าคนที่มีสัมมาทัศนะมีความเห็นที่บริสุทธิ์แล้วก็ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็มีความเข้าใจเรื่องกรรมดีคนที่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมดีนี้ในวิสุทธิมรรคกล่าวว่าปิดอบายได้ชาติหนึ่งเลยนะปิดอบายได้นะความรู้เรื่องกรรมอย่างดีนะเพราะถือว่าเป็นวิปัสสนาระดับปัจจยปริกหายานถ้ารู้กรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีสามารถวิเคราะห์ออกว่าอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นฝ่ายเหตุอะไรเป็นฝ่ายผลเนี่ยนะอะไรควรเจริญอะไรควรละเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเหตุเป็นกลุ่มผลเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะกรรมประเภทปานาติบาตกับเบียดเบียนสัตว์เนี่ยมันเป็นของที่อยู่ใกล้กันเห็นไหมทีนี้ถ้าบาปเหล่านั้นน่ะอยู่ที่ว่าสัตว์ที่เราไปเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนสัตว์ประเภทไหนบาปมากบาปน้อยนะไอเจตนาเนี่ยบาปแล้วล่ะแต่บาปมากบาปน้อยอยู่ที่คุณธรรมของผู้ที่เราจะไปฆ่าถ้าตั้งคำถามว่าฆ่าสัตว์เล็กกับฆ่าสัตว์ใหญ่เนี่ยนะไหนบาปกว่ากันเฉพาะเดรัจฉานทั้งคู่เลยนะตัวเล็กกับตัวใหญ่สมมติถ้าฆ่ายุงกับฆ่าปลาไหนบาปกว่ากันฆ่าปลาก็บาปมากกว่าถ้าฆ่าปลากับฆ่าไก่อย่าไปเทียบแหมถ้าปลาโลมาหรือปลาวาฬเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยเอามากไปมั้งเอาปลาทั่วๆไปนะคนไทยไม่ถ้าแถวบ้านเราไม่ถึงไปฆ่าปลาวาฬขนาดนั้นหรอกแต่เป็นปลาทั่วๆไปปลาดุกปลาช่อนธรรมดาเนี่ยกับฆ่าไก่ไหนบาปกว่ากันก็ฆ่าไก่ก็บาปกว่าแต่ของมาก็ฆ่ามาหลายตัวแล้วแหละคิดอะไรมากทำเหตุไม่ดีไปแล้วนะแล้วฆ่าไก่กับฆ่าเป็ดอะเป็ดบางตัวเนี่ยเป็ดบางพันนี่ตัวใหญ่กว่าไก่ใช่ไหมฆ่าไก่กับฆ่าเป็ดกับฆ่าห่านนะห่านก็ตัวโตกว่าถ้าห่านกับหมูล่ะหมูก็โตกว่าถ้าหมูกับวัวควายล่ะวัวควายก็โตกว่าวัวควายกับช้างอ่ะแต่ยากมีโอกาสได้ฆ่าช้างง่ายๆแต่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าฆ่าช้างกับฆ่าเด็กในครรภ์ไหนบาปกันเนี่ยนะเด็กที่อยู่ในครรภ์นี่มากบาปมากกว่า เพราะมนุษย์กับเดรัจฉานถ้าทางพระภิกษุนะถ้าฆ่าช้างเป็นอาบัติปาจิตีถ้าฆ่าเด็กในครรภ์นี่เป็นปาราชิกนั่นนะเป็นปาราชิกเนี่ยบาปต่างกันมากทีนี้ถ้าเด็กกับคนโตเนี่ยไหนบาปกันทีนี้ในฆ่าคนโตด้วยกันเนี่ยนะถ้าฆ่าคนมีศีลก็บาปไปตามนั้นตามจำนวนคุณธรรมคือศีลของเขาเนี่ยนะตามศีลของเขาถ้าเกิดไปฆ่าพระอรหันต์โอ้นี่หนักเรียกว่าอนันตริยกรรมแล้วนะอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็อนันตริยกรรมนะเจตนาอันนั้นเนี่ยถ้าจุติแล้วปฏิสนธิข้างหน้าต้องเป็นนรกอย่างเดียวเนี่ยนะไม่มีใครแก้ไขได้ด้วยถ้าเป็นอนันตริยกรรมแล้วนะเจตนาเหล่านั้นแล้วในโลกนี้คนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่น้อยๆเลยเนี่ยนะขนาดพอรู้นะว่าเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยคนก็ทำไม่ใช่น้อยๆเนี่ยนะอย่างวังแดงใช่ไหมคุณนภาที่ไปแอวกันมานั่นน่ะไอ้วังนั่นแหละวังที่ลูกฆ่าพ่อนั่นนะวังอนันตริยกรรมอ่ะนะก็ไม่ได้ดีอะไรเลย แล้วก็โอ้บางเรียกว่าตำนานแห่งอนันตริยกรรมเหมือนกันลูกฆ่าพ่อเนี่ยนะสัตว์ที่เราเป็นจะนอนวัตถุ แค่เบียดเบียนเนี่ยถ้าเบียดเบียนผู้ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานกับเบียดเบียนมนุษย์นี ่ก็ต่างกันสมมติว่าด่าเดรัจฉานกับด่ามนุษย์ก็บาปต่างกันเจตนาแรงเท่ากันเลยนะแต่บาปก็แตกต่างกันสมมติถ้าเห็นหมาแล้วบอกแล้วก็ว่าด่ามันว่าเจ้าขี้เรื้อนอย่างเงี้ยนะกับเห็นมนุษย์แล้วก็ด่าว่าไอ้มนุษย์ขี้เรื้อนถ้าไปเห็นพระอรหันต์แล้วก็พระขี้เรื้อนเงี้ยนะก็ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ได้ขี้เรื้อนหลายชาตินะไม่ใช่ชาติเดียวด้วยเขาก็มีนะในพระไตรปิฎกเนี่ยสุปพุทธกุฏินี่แหละเห็นพระอรหันต์แล้วก็ถมน้ำลายขี้เรื้อนเนี่ยนะแล้วท่านก็ได้เป็นขี้เรื้อนอยู่หลายชาติด้วยกันเนี่ยนะก็ไอ้พุทธวาจาหรือวาจาที่ไปกล่าวเช่นนั้นนะอย่างนั้นเจตนาที่ไปกล่าวยิ่งไปกล่าวตำหนิกล่าวดูหมิ่นยิ่งเป็นคำด่าด้วยนะอโกสวัตถุ10นี่นะด่ากระทบด้วยโคตรด้วยผิวพรรณชื่อรูปร่างวรรณะเป็นต้นเนี่ยนะจริงๆแล้วในพระวินัยเนี่ยบัญญัติเป็นอาบัติแต่ว่ากรรมที่เขาด่ากันเนี่ยกรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ผลได้หมดเลยเนี่ยนะทีนี้มันมีนะกลุ่มที่เบียดเบียนกันเลยนะที่ไม่ถึงกับฆ่าหรอกอย่างน้องสาวของพระอนุรุทธะเนี่ยนะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อพระนางโรหินีพระนางโรหินีนี้เกิดมาตอนแรกก็ไม่มีอะไรพอโตขึ้นมาหน่อยนะมันจะเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังที่เรียกว่าดูไม่ได้เลยนะก็ต้องแอบเก็บตัวไว้ตลอดเลยเพราะมันหลุดมันร่วงมันเสียหายมากเป็นโรคผิวหนังเนี่ยเสร็จแล้ววันหนึ่งพระอนุรุทธก็ไปฉันที่บ้านที่วังนะก็เลยบอกว่าอ้าวน้องสาวไปไหนล่ะทำไมไม่มาเขาบอกไม่กล้ามาว่างั้นเพราะเป็นโรคผิวหนังว่างั้นก็อายมากท่านก็เลยแนะนำว่ามีทรัพย์อะไรไหมถ้ามีก็เอาไปขายนะขายแล้วก็สร้างโรงฉันหลังหนึ่งเสร็จแล้วก็นางนี่ต้องไปทำความสะอาดในโรงฉันอันนั้นตลอดเลยนะตอนหลังก็นางก็ทำความสะอาดแล้วก็ทำอย่างนั้นมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ไปฉันที่โรงฉันอันนี้นะแล้วก็ให้เชิญนางมานางก็มาทำบุญแล้วตอนพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังนะหลังจากนั้นนางก็ตายแต่ว่าก่อนจะตายก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยก่อนทีนี้ถามว่ากรรมอะไรหนอที่ทำให้นางเนี่ยเกิดมาแล้วก็เป็นโรคผิวหนังอย่างนั้นก็บอกว่าอดีตชาติเนี่ยเป็นมเหสีของพระราชาองค์หนึ่งทีนี้ธรรมดาพระราชาทั่วๆไปมเหสีไม่ค่อยองค์เดียวนะก็มีหลายองค์นางเนี่ยเป็นมเหสีเอกทีนี้เมื่อเป็นมเหสีเอกเนี่ยนะก็อาจจะอายุมากหน่อยพระราชาก็ไปเอามเหสีรองลงมาก็อาจจะอายุน้อยหน่อยนะก็เลยโกรธมากพอโกรธก็วันหนึ่งก็วางแผนว่าจะทำยังไงให้นางคนนี้เนี่ยมันเสียโฉมให้หมดเลยนะพระราชาจะได้เลิกชอบพอคิดอย่างนี้เข้าก็เลยหมามุ้ยนี่แหละตำแยนี่แหละก็เลยเอาตำแยเนี่ยไปรดตัวนะเอาหาฝุ่นตำแยมาเต็มไปหมดก็มาโรยตัวเสร็จแล้วก็ไปโรยที่นอนเต็มไปหมดนางนี่ก็คันเต็มตัวไปนอนกลิ้งก็ยิ่งคันนะผิวหนังเนี่ยเสียหายถลอกปอกเปิกหมดเลยเขาบอกว่าด้วยกรรมอันนั้นเนี่ยเกิดมาทำให้เป็นโรคผิวหนังที่น่าเกลียดมากๆเลยแต่ก็ด้วยมาทำกุศลกรรมอันใหม่ก็ทำให้โรคผิวหนังอันนั้นหายไปนะอันเจตนาที่แม้แต่กระทั่งคิดเบียดเบียนลักษณะนั้นก็ไม่ได้มีโทษน้อยๆเลยนี่ผมมานึกถึงแบบพวกที่ทำเกล็ดปลานะมันยังไม่ตายใช่ก็ถากเกล็ดปลาขึ้นเนี่ยโอ้เหตุอันนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยบางครั้งเนี่ยไปเดินไปบิณฑบาตเนี่ยนะได้ยินเสียงทุกโต๊ะรู้เลยเนี่ยทุกปลานะก็เสียววาบเลยนะโอ้โทษของวัฏฏะจริงๆอ่ะนะเกิดมาแล้วใครไม่ทำบาปทำกรรมนี่มันหายากเต็มทีนี่ก็ถือว่าเป็นพิษภัยของการเกิดขึ้นมาในโลกแต่ว่ากรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยรู้วิธีว่าทำอย่างไรจึงจักพ้นกรรมเหล่านี้พระองค์รู้วิธีใช่ไหมเพราะเราเคยได้ยินกันนะหนึ่งกรรมดำวิบากดำกรรมดำนะคืออกุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์ให้ผลเป็นผลดำกรรมขาวก็ให้ผลเป็นความสุขใช่ไหมคือบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุขถ้าทำทั้งบุญทั้งบาปล่ะ ก็รับทั้งสุขทั้งทุกข์นะอย่างชีวิตมนุษย์ที่เห็นในโลกเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ารับทั้งสุขและทุกข์เนี่ยมากแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมนี้เราจะเห็นมาใคร่ครวญว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเนี่ยเรามาดูว่าทำไมกรรมมันจึงให้ผลใช่ไหมเหตุที่ทำวันนี้ทำไมมันจึงให้ผลในวันหน้าผลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอะไรอ่ะทำไมกรรมมันจึงให้ผลนะคิดไหมหรือว่าคิดด้วยจะยอมจำนนทำกรรมอะไรมาก็ช่างมันฉันจะรับด้วยน้ำตานี่แหละว่างั้นยินดีจะรับกรรมนะเปิดอกรับหมดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าเอาก็เรียนเรื่องกรรมมาแล้วไงก็ยิ้มรับเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยฆ่าสัตว์นะก็ให้เขาฆ่าคืนแต่เราทำชั่วก็เอ้าตกนรกก็ช่างมันอย่างเงี้ยอย่างนี้หรือเปล่าเรียนเรื่องกรรมมาอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นหรอกกรรมดำวิบากดำเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้กรรมขาววิบากขาวถ้าทั้งดำทั้งขาวก็ให้ผลทั้งสุขทั้งทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้กรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อตัดกรรมแต่ทีนี้ก่อนที่จะ เห็นอย่างหนึ่งว่าถามว่าทำไมกรรมมันจึงให้ผลได้เพราะอะไรอะไรเป็นเชื่อมไว้ว่าเออกรรมเนี่ยทำเหตุอย่างนี้ผลต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างสมมตินะอย่างขอมาแสดงธรรมอย่างเงี้ยเป็นกุศลกุศลให้ผลเป็นสุขในแม้ก็พูดแบบพบหน้าเป็นต้นไปไอ้เจตนาอันเนี้ยอะไรอ่ะเป็นตัวประสานไว้ว่าแกต้องให้ผลนะเจตนาอะไรนะตัณหาใช่ไหมตัณหานี่แหละเขาบอกว่าถ้าไม่มีตัณหาตัวนี้แหละเป็นสมุทัยสัตว์เป็นเหตุแห่งกองทุกข์ถ้าไม่มีตัณหาที่เป็นสมุทัยนะผลแห่งกรรมนั้นเกิดไม่ได้มันก็อยู่ที่เจตันตัณหานี่แหละตัณหาเหล่านี้เป็นเหตุให้มีเป็นเหตุให้กรรมเนี่ยมันให้ผลเอาแล้วตัณหามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเวทนาเนี่ยนะเวทนาเอาแล้วเวทนามันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากผัสสะการรับกระทบใช่ไหมผัสสะเกิดจากไหนเกิดจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอ้าวแล้วอายตนะเกิดจากอะไรเกิดจากนามรูปนามรูปเกิดจากอะไรเกิดจากวิญญาณวิญญาณเกิดจากกรรมกรรมเกิดจากอวิชชาเนี่ยนะพันถ้าหากว่าผู้ที่สำโรคอวิชชาได้โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอริยมรรคนะสังขารก็ดับถ้าสังขารดับปฏิสนธิวิญญาณก็ดับปฏิสนธิวิญญาณดับอะไรดับอีกนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับอายตนะก็ดับถ้าอายตนะดับผัสสะก็ดับถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับนะกรรมมันจะให้ผลต่อไปอีกไหมไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยนะกรรมจะให้ผลไหมไม่ให้ผลเนี่ยนะอันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ก็จักมีด้วยอาการอย่างนี้มันรู้เลยว่าโอ้ต้นเหตุแห่งทุกข์จริงๆต้นเหตุตัวที่เชื่อมประสานระหว่างกรรมให้ผลของกรรมเป็นต้นนี้คือตัวตัณหาทีนี้ตัณหาเนี่ยนะต้องละได้ไหมละก็บอกว่าแล้วแต่ใครไปกันถ้าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนก็ละได้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าอนะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อรู้เครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ก็คือเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ทำลายเจตนากรรมเรียบร้อยแล้วคือละตัณหาก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกนะทีนี้ของเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำลายหรือละตัณหาได้เสียกรรมก็จักดับเนี่ยนะถ้าทำลายตัณหาได้นะกรรมก็ดับถ้ากรรมดับอะไรดับทุกทั้งหลายในวัฏฏะก็จักดับโดยประการทั้งมวลแต่ก็อยู่ที่ตัณหานี่แหละเป็นสมุทัยแห่งอริสมุทัยแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์อ้าวแล้วตัณหาจักละได้อย่างไรรู้เห็นอย่างไรตัณหาจึงจักสิ้นไปปฏิบัติยังไงจึงจะสิ้นไปแห่งตัณหาก็ปฏิบัติที่เรียกว่าแทงตลอดอริยสัจข้อปฏิบัติใดที่เป็นปัจจัยให้แทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจขณะนั้นจึงจักละตัณหาได้ทีนี้ก็มาศึกษาว่าเอ๊ะปฏิบัติอย่างไรเนาะจึงจักรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะ รู้แจ้งอริยสัจนี่ทำยังไงล่ะคุณภาทำไงจะรู้อริยสัจอ๋อทำปริญญาในอริยสัจเลยนะก็ต้องรู้ก่อนว่าอริยสัจมีอะไรบ้างนะ1ทุกขอริยสัจ2สมุทัยอริยสัจ3นิโรธอริยสัจ4นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอ้าวอริยสัจข้อแรกก่อนนะทุกขอริยสัจคืออะไรคือเอาทุกข์ก่อนนะตัวทุกข์อ่ะชาติทุกข์ใช่ไหมชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็ทุกข์พลัดพรากจากของชอบก็ทุกข์หวังแล้วก็ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โดยย่อนะคือขันธ์5คือตัวทุกข์แต่ถ้าจะพูดให้มันเต็มนะใครมั่งอ่ะไม่เป็นไปกับชาติชรามรณะสรุปแล้วที่นั่งกันได้เดินกันได้ยืนอยู่ได้เนี่ยแหละคือตัวทุกข์กันทั้งนั้นเลยเห็นไหมตอนแรกก็ว่าดีๆนะนอนหลังเอ๊ะชักมันก็ดีแล้วไปกลัวตัวทุกข์ทุกข์อันนี้แหละคือตัวขันธ์5ก็ประกอบไปด้วยรูปขันธ์รูปคืออะไรรูปก็พูดแบบง่ายๆเลยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายตัวเนี้ยคือตัวรูปเวทนาคืออะไรเมื่อเวทนาก็เกิดร่วมกับใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในกายตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจใจนี้ก็มาแบ่งออกเป็นกลุ่มอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายนั้นใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวทุกข์ไหมทุกข์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็อาศัยตัณหานั่นแหละเป็นเหตุเกิดถ้าตัณหาไม่มีตามีได้ไหมไม่ได้ถ้าตัณหาไม่มีหูมีได้ไหมไม่ได้จมูกไม่มีตัณหามีได้ไหมไม่ได้ลิ้นไม่มีตัณหามีถ้าตัณหาไม่มีลิ้นมีได้ไหมมีไม่ได้ถ้าตัณหาไม่มีกายมีไหมไม่มีถ้าไม่มีตัณหาจะมีใจไหมพระองค์ตรัสข้อปฏิบัติง่ายๆบอกว่าไม่ควรคำนึงถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่ปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่ที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่ตั้งความหวังเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจในอนาคตอีกเลยแล้วตามเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอยู่นี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนาะเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามยึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราควรไหมไม่ควรเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อถ่ายถอนตัณหาก็คือการตามเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโดยปัจจัยที่ว่าทำปริญญาเนี่ยนะก็ทำปริญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เริ่มใคร่ครวญถึงเหตุปัจจัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจตามเห็นว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกข์เพราะอะไรก็ตาถามว่าเกิดอะไรเกิดก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเกิดถามว่าแก่อะไรแก่ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแก่ถ้าชักป่วยอะพยาธิจะครอบงำนะป่วยที่ไหนก็ป่วยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตายละอะไรตายก็สิ่งเหล่านี้นั่นแหละแต่ทำร้ายเรียกว่าตายถามว่าประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักใครไปประจวบก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกนั่นแหละถ้าพลาดพลาดจากของรักอะไรพลาดพลาดก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินอีกนั่นแหละก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ที่หวังเนี่ยหวังอะไรก็หวังไปเห็นไปได้ยินอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวทุกข์ก็คือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมีตัณหาเป็นแดนเกิดแต่การที่จะละตัณหาได้ต้องรู้เห็นเหตุเกิดและความดับของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เสียดายในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เคยมีมาแล้วไม่หวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่ที่จะมีขึ้นแล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อถ่ายถอนตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยนะก็ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงอ้าวสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านี่เรานะนี่ของเรานี้อัตตาของเรานะไม่ควรเมื่อไม่ควรอริยสาวกเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้รู้เห็นโดยการพิจารณาทำปริญญาใคร่ครวญให้มากให้บริบูรณ์เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดใช่ไหมก็คลายกำหนัดถ้าคลายกำหนัดรู้เลยว่าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปไหมถ้าไม่มีกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจอันไหนเลยนะ คิดว่าจะมีตาหูเกิดขึ้นในภพใหม่อีกต่อไปไหมไม่มีเพราะไม่อาลัยเลยเพราะผู้ที่ทำกิจได้เสร็จก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อตัดกรรมหรือเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเขาเหล่านั้นก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งมวลที่เราศึกษานับถือพระธรรมว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเนื่องจากช่วยแก้วัฏฏทุกข์ให้เราได้เนี่ยนะก็เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้อันถ้าไม่ละไม่เลิกไม่ทิ้งเนี่ยนะแล้วตรงกันข้ามก็คือมาอบรมมาเจริญภาวนาปฏิบัติที่ตามที่พระผู้มีพระภาคสอนไว้เนี่ยนะเชื่อว่าธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนะจักรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเนี่ยนะธรรมโมหเวรคติธรรมจารีเนี่ยนะทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือทำยังไงให้ใจเราเป็นไปกับธรรมะให้มากๆเนี่ยนะให้เป็นไปกับธรรมะมากๆใช่ไหมเพราะจะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมแต่ธรรมะก็ควรเกิดที่ไหนที่ใจเอาแล้วธรรมะคืออะไรตัวธรรมะจริงๆคืออะไรที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วท่านบอกว่าเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดที่ใจให้ได้ถ้าอริยมรรคเกิดในใจได้แล้วนะรักษาผู้นั้นไม่ไปสู่อบายตลอดไปเนี่ยนะถ้าให้อริยมรรคเกิดได้นะแล้วมักจะรักษาผู้นั้นเองทีนี้สำคัญก็คือเอ๊ะทำยังไงนะอริยมรรคจึงจะเกิดอันนั้นแหละก็เป็นสิ่งที่ต้องขวนขวายต้องเจริญต้องศึกษากันต่อไปเนี่ยนะในวันนี้ก็คงสมควรกับเวลา